yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko abu talib ne ko yalla xirtal na len ardatan ay mah siwa ma kana alayha tul siwa ma kana min hakami bamu dess li nga xamantene moy bismikallahumma bin bin non nga xamne turu yalla la mais ñom ñoo wa ma ko bindon ñoko bindon bu bari bind turu yalla wa parce que ñoo xamnañ yalla xamnañ yalla ñoo wala dañu ñu xamoon yalla vraiment xana té dañu sank ko wala dañ doon jaam ay xërum rek mais xamoon na né ben yalla wala muy bo démé sa mbokk yi xamoon nañ lool xamnañ lool mo té pourtant ñu ngi fokk seen ndëpp yeek seen xërum ci yeek yoy xamnañ ni yalla mais deug la do c'est que no bëggu mu comprendre rek exemple mo ko wala nan lañ mëna nekké xam yalla ba paré di nekk ci xërum yi ci affaire wala wala légui wadi rek gay sen embargo bobu ñu defon nak embargo bi 3 ans la duré dañ ni waaw légui ñi bu len kenn jaay dara moy ben ñaaral bu len kenn jënd dara ak ñom waaw kuy yobbu ci ki ni di tukki wa caravane yoy bu len kenn doxal ben service même bu len kenn sax transporter du transport public bu ci muñ ci dugg bu ci tram yop yop buñ ci dugg manam moy bu gaay do sen caravane ni da dem sham di delu ci wala ki yoy de bu len kenn loué dara bu kuñu loué na nga bañ bu len kenn hein yifu wa ak meuna jihad wala bu len kenn may jabar bu kenn tak ci ñom jabar cheikh tu vois yonent bi sa aïch sam sa pocho lool yep mom kisi ko indi wala ñu ko topone ma sha Allah jabar hein ñu ko topone si si mais surtout mais mbokam yi sam te pourtant mbokam yi nga xamantene ay yefir lañ pourtant oh né non ñun dañ koy jappalé duñ ko sétal suñu mbokk la Allahu akbar lu lo foré oh ro lu lo foré ba tay gi yo ciir buñ né wa wa gaay yop ñew gis nga bo amé problème ak naari fofu ñew il suffit que ñu wëlis rek ñepp dajalo duma bëgg am problème ñu ñu tafaro té kenn do xam kan mo door kan li waaja li gaay defal waajo ci day ben sénégalais la buñ mu netti lool mais gaay dañ ko door bu mënatu la yëngu fekk ben nar rek la amono problème bu daw xam nga affaire ci mais nar bi dañu wëlis bob rek gaay dajalo mais dañ ko door waajo esti bu mënatu la yëngu ak waajuñ fekkon wër koor muy lekk daawlo ñu sénégalal buñ fekkon yu wa ci kebab bi muy lek xawma la ci beccugu yor koor naari dañu dañ ko japp waji dafa wëlis rek gaay ñew më dañ ko dur mo am problème do isha mo ben yoon la ko mo gis mu wër mais bu police bu wërké xalé nar bu mu damu wuy comment c'est dajalo koy police dal def ci ah si mais lolu gaay yefiri ñom non lañu def yefiri ñom amuñu luñu rus ci lolu lepp jall na leen ko xolal moy luñu doon waxtane demb rek sen loi bobu ñu bëgg teureul ne femme voilée bi sax buñ ko mayati mu am do manam muy jël pour digar ni ci kërëm ay xalé mais lool lan lay séné xam nga séné wul dara wala mais xam nga lan lañ bëgg principe bi c'est à dire que ñom yow liñu bëgg moy sa diiné ci bu mu dem principe bi ñom jaral na leen ko ñom xam nañ liñu xex lan la mu xam nañ ko do yeb dina changer inshallah dina changer inshallah mais c'est à dire que julit ni quand même il est temps que ñu réveillé ci affaire bob ñom tamit def contrat et puis d'ailleurs xolal comme liñ doon wax tamit ci viande halal ciow lu bari limi indi lan la yow dama sa papa ak sa mam wala sa mam ñoom ñepp lool luñu rendek pa ka lañ dal nek wala amul problème et cetera té sax lool du jëmmi bopam sax du loolo len déranger mais li len déranger lan motax tubab bi ne yéfir bi ne man duma lek yapp bo xamne dañ ko rend ni l'islam bëgg ñu rend lutax alors ba am na lool waaw lan motax lan motax lan motax di bañ ñi sax rek principe bi rek la c'est à dire que principe bi kessé la c'est à dire que parce que dama bëggul nga li nga xamne moy diine li yalla bëgg la bëggul mu taxaw loolu rek la julit bi nak mom ak ñek xelam ju mu ñak xel mom xamul ni tuba bi lool rek ko déranger manam principe bi rek ko déranger mo principe bi dong la ay minare yi ñi ciow mais du tuba bi du ñom ño tabax lu fi Paris grande mosquée bu Paris ño ko fi tabax dem rek ma ngoy ma ngi sétat Cheikh Youssouf wa mais wa da fa arrange hon ki Mawla Youssouf Sultan bi Youssouf Al Hassani radiyallahu anhu moy do mo fa nekkon bour jamono jojo mara maroko d'accord mom mo fi ñewon Seyd Ahmed Soukeri radiyallahu anhu mo juuti won juma ji mo ndik khutba juma bi fi grand mosquée bi mais ligue té ñom ñoko tax waw mom minare bi nek fi mi ñi am minare hein minare hein xam nga soor minare li na ci ko waw mais donc lan lañuy bañ ci dekk bi am ay juma yu am ay soor c'est le clocher yi mom waw fait mi mo clocher yi sonné té ñu mais lan lañ ci bañ non l'histoire nañ bañé voilà mais xam nga dana fa dañ xamul ñom plus ñi def lolu plus ñi gëna ñëw ci ça lolu lañ jaaxal waw waw xolal ñi tuub ñep ñi tuub biñu défé lolu nit ñi tuba bi ni mo do am da jam ñoo xamné nak tamit dañoo yew bo défé lolu dañuy dem intéressé ci l'islam wa lan la xol ci l'islam di xol nak té ñom buñu xol dañu xol ak objectivité ñom lolu wa wa tuba ba mo gëna yew du xam nga buñu défé lolu rek ñom wa na tuba mom day faral di yew tuuti mom tuba bi wax tal wa neul ay julit len wa si si tuba mom day faral di yew mom mom leg leg niki nonu bu say mais day na yew mom té duful quoi wala bokk na ñun nga xamne ñun suñu lepp ci par lo lañ ko tek deeng nga motax ba yent yalla lut alayhi salatu wassalam waxe lolu mona fa nafasa mu dadi ko mu dey ko lo ñeel ko rasulullah manam mu noy mu feexal lo ñeel ko rasulullah ndawal yalla alayhi salatu wassalam manam bi mu defé ouf bobu nonu ce cri de cœur hein bobu nga xamantene mom la yentel lo ay salam defam yenenti ala musa salam da def cri ki bobu da manam moy malakai da koy wax wa kashafu ñu wunul ko lawo ñel ko an haqiqatil hali ci deug mbir mi ñu dévoiler ko nak deug mbir réalité bi wa alamu ñu xamal ko annom ne ko ñom laysu bokku ñu mi man neeku ñu mi man di bok ci ñi nga xamne yu solo def na jotté def na ak sa ilayhim ci ñom wala ilay te mom mi ci job bu bopam amul jëm ci mom bi sababu ci ben yoon buñ mëna jaar ba ak am ak sa tam ci yent yalla lu ta'ala sallam kon nak fala taxaf bul ragal minum ci ñom wala ta'ba te bul am ak manam ak njaqar ak tis wala ak choono bi him ci seen mbir wa hawin wa yafalal alayka ci yow wala bul am dara loy ragal bu am lo ci fa qalu ñu ne ko ya lut eh yow lut inna li wor bor moy ñun kat xam nga lan la rusulu rabbika ay say yenent borom lañu alayhi assalam lan yasilu ilayka ñi duñu am mukk accès ci yow duñu joté ci yow wa basharu ñu bëggal ko bima jaawu ci li nga xamne mom lañu dëkke bi ci ñom minal waadi ci ak digelo wo ñeel ko wali qawmi ak ñeel nitam li nga xamne mom la nitam yi am tamit minal waadi ci tekk al musib bi nga xamne mo leen de dal fa qalu ñu ne ko fa asri na nga tukki guddi gi han bi alika ci sa nga and ak sa ñooñ bi qita'in ci dok minal layli ci guddi gi wala yal tafit te bu mu wolbeutiku min kum ci yeen ahadun kenn illa mar'ataka ah xana bok sa soxna de mom parce que jabar bi mom da ando nak gaay deur mom mo len don yeugal ne len waji amna gan quoi c'est incompréhensible parce que bon bi yow bon bi xamna non mais matin la mo nak innahu nak mom liverbor moy musibu ha dana aji dal ko la ma li nga xamantene asabahum moy dal gaay sa sa jabar la way nak li dal gaay dana ko dal ah oui parce que ñoyam jikko xam nga nit ki mom ben affaire amna nit ki bu lu mënul fexé han bu mënul réussir ci yow ngay def lu bon nga bayyi lu bon ak di def lu bax xamal ni mënul réussir ci yow sauver la ci kanamu yalla lo xam suré mom amul capacité sauver la ba doon bayyi lu bon ak di def lu bax xamal ni amul capacité aussi sauver la ci kanamu yalla han monum day trancher affaire torbier légui ah oui wa faqa innama innal wabur moy maadum senu rendez-vous as-subh moy suba rek suba gutel alaysa khana nekul ni as-subh suba mom bi qarib ni dafa jege suba gi ji ha suba la khana jege wul fastata amuda ay xaar nak ndanku negandiko nabiyullah yanantu yalla bi alayhi salatu wassalam moy luta alayhi salatu wassalam maw'idahum maw'ida rendez-vous heure halakum senu alkane wa qala mun uridu ha manam fastata dafa japp ne dafa yeex pour mom rendez-vous bobu sax dafa yeex uridu dama beug aajala lu gëna gaaw min haza ci lool fa qalat mu wax al malaikatu malaikay alay subhu bi qarib xana suba jegeewul yalla buy alak nit ñi heure yoy la leen di alak jeexatalu fajar bi ñi mu alak ñepp ji heure bobu la leen alak jeexatal ci fajar bi debi suba gi juste moment bobu mais moment bobu exactement d'ailleurs sa bok ne ci xam xam yu arif yi am ci affaire bobu non pourquoi heure bobu exactement ak lan la ki di wër temps bi li addu ci temps bi ni muy wéré ak kagn la bis tambalé ak kagn lay diex exactement patch diko nit ñi di gissé mais exactement ban heure la ban moment la ci réalité ak yoy mel non ak lan moy secret bi nek ci lan motax heure bobu rek la gaay yalla di addu alagi gaay lu bo heure bobu dañu ñu ron jullu di non dodo après wa Allah lol après non li moy bu fajar gi dé xar moment bobu avant ñu jullu voilà munafa wallahi ginne ci yalla ne ma kana nekul bayna digante e lati ala aada illa nun yalla wona jati ak mutti nabi yenen dam bobu wa alayhi salam wa awliya ak waliyumi illa lul ma bayna lu nek ci digante as-sahar njel wa tulu al-fajr ak cinq fajr digënté bobu rek la digënté ñël gi ak fënku fajar moment bobu ndaw bobu ci la alkan ngeg yi wa wa iza tassafé rek bi diyaru nga gis seen kër ya qad deug deug iqtalaat yëkëti ko min usuliha ci tosan ga fondamay waru fi am ñu yëkëti ko nax wa samaay ca kanam ca mu jëm jublu asaman hatta mbete samiyan mu deg al malaikatu malaakai nabah wu al kilabu khaji mbaw khaji baw khaji wanahiku ak ngaxu ak hal al hamir mbam ya fa nazala mu wacce al marsum lañu reddal alladhi li nga xamne la yaraddu defu ko deloti min indillah min ind rabbi fu tukke ci bur bi al jalil bay ajman ila abdi nga xamantene mom la yalla bindolon waxon ne li dana am ila abdi jeminu ko ci yenen ta ci jamu wa rasul ak yenen ta sallam jibril di jibril alayhi sallam bi an yaqbaluha bi an yuqalibaha ci ne mu wulbati ko alayhim ci sen kaw kama kem ni nga xamé akhbara bi nonu la khabare fi muhkam at-tanzili ha ci a sar yi nga xamantene manam alquran bi nga xamantene dafa xere ñi ay atté ci guacc mom nga xam dañ ko wacc te mu xare fa qala mu dari wa azza wa jalla mom bur yalla bi nga xam azza magna tedna bok min qa'ilin mo geuna tedd mbolam ko aji wax ka fal muné sama borom wax né ci sotu hud batay ay 82 fal lama bi nga xamné ja adina dikke amruna suñu bëggal bobu jaalna dañu def aliha la fété kaw safilaha murad fi ci suuf wa amtarna ñu dadi san aliha ci kaw dekk ba hijaratan ay dot wa kay bi la min ci jil ci ci jil yu tang jeur nga xamne en sijil barzakhu yefiri la waaw comme safara la moy bi yefiri di nek bala yowmal khiyamata waaw comme niko ak al alusa ak ibn kasir wa rahmatullah alayhima sen tafsir dengo fajalahum mudad len defal nak ayatan mu nek mandarga kim tanul alamin ñel mindi fi wa mo yozata nek lo xamne day warata len muttaqin ñi roy ragal yalla wa nak alan mu nek mbugal buy tere delu ci lu melne lañu defon moy nakal wa salafan ba para mu nek lo xamne day jitu exemple lay don liman ñel kep ko xamne sharaka wum dafa bokal ak ñom fi amalum ci seen jëf yi minal mujrimina ci way jomb na jamm ñi def kat yu bon yi waja'alata mu def diyarum seen kër yeb bi tariqis salikin ci yoonu aju soobu ñu ñi nga xamne ñom ñoy tukki rek itinéraire yi bu ñu bari bo yoy bu dekk yoy fay dem da ngay rom dang leen di rom motam mu ne inna fi zalika li werbor moy nek na ci la ayat ni ay mandarga lil mutawassimin ñel ñi nga xamne dañuy ut ay mandarga wa inna li werbor moy labi sabili mi ngi ci yoon bo xamne muqimin bu sax la inna fi zalika li werbor moy nek na ci lol la ayat ak mandarga kiyam talil mu'minina ñel ñi nga xamne ñum ne way gem moy ayatul hijr a suratul hijr aya 75 ba 77 akhadhum daf leena jappe yalla da leena japp ala ghuratin ci lu wex tal ci mam xey wom fek ñom naimuna ñangay nelaw wa ajaahu mudikelen bi asihi ci mbugalam ha gu tar gog wom te ñom fi sakratihim ñi ngi ci senu deng senu mandite ya amahuna di way deng way geulum di way geulum motax fama akhna jariñu anhum wolif len ma kanu lañu nekkon yeksi buna diko jëfé moy comme ni aya yo wax motax fa qulibat ñu wëlbeetiku nak ñu wëlbeeti tilkal lazat yoy la ba neex yañ daan am te buñ daan def seen yëf goor jigen yoy ala man mu wëlbeetiku nek ay metat yu tar fa asbahu ñu xey nak biha ci mbir moma nak sababu seen jëf yu bon yoy yu azabu ñu nek di leen buggal nak nak ba legi ñu ngi leen di buggal ba tabarakallah fa ne ci barza ah waaw avant sa para déjà waaw waaw waaw motax way kat benena ma'aribu kanat fil hayati li ahliha izban fa sarat fil mamati adaba ma'aribu manam ay mbir ay jallway ay banex yo xamne kanat nekkon na fil hayati ci dundu aduna li ahli a ñel ñañam ya izban ni luy tem temi te neex man na ndox mu ñuy naan muy neex fa saram mu mujju nak fil mamati ci de azaban bugal ben yenen ben malaka bi rek la yoni jibril alayhi salam mu wolbeuti suuf sen taw yekiti ben laf la len wolbeuti xam nga dafa am jurom ben temere laf ben laf la yel len yekiti ba ci taw rek acca bol go wa ya me bobu ñom gis ñuko ah xawma en tout cas si de dentit der aba ñi ñi la ñol bëc non non duñ ko gis kay bien sûr wa mo da mo ne zahabat wa ba mo mais kon mëna japp di wax catastrophe yu am ci andu bi xeyna yalla mëna ko bëggele ben bëb né ben malaka moko def yalla mëna ko def fekk du ko jaarale ci malaka sax wa non non non xam nga le fait que mu yoon natural souvent day am voilà mais est-ce que lolu mëna am domine mu nek mbugal pour ben peuple mu na nek warate ak xuppu ak wax len ni len delu war len ci yalla am ngeen problème mais yalla du mbugale du alak xéetu sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam manam xéet bi yépp yépp mu mbugale len ben affaire yalla du ko def mais ben groupe wala yenn nit ñi leg leg yalla tek len ay affaire mais xéet bi bolé wo ci ñu dopp len dem même ñoñu ci lañ bok ah bo waaw mais xana gisulo ni problème yi gëna reuy yi dalaté du dal li rew rew yéfer yi sétlu lool yi ci gëna graw rew yi nga xamné ay julit ña nga fa fo yoy lay dal parce que ñoñu la affaire bobu di waraat di déllu war ñuy déllu ci wat ci yalla yenn tremblement de terre yu graw yi nga xamantene day ray lu bari xolal yenn dekk yi en général bu len dalé xam nga lool mu dey dal sax dekk yépp mais ñi mi gëna dal bo sétlo moy rew yi nga xamné julli ñi ñoo fa dekk té ñi nga xamantene bu len dalé day metti ñi ci gëna mag moy ñi nga xamné julli ñi ñoo fa dekk vraiment day metti comme son ami ba ak tremblement de terre bu amone Iran Turquie xolal Japon tremblement de terre da fay am souvent mais da ngay gis effet yi du ko taxa demé non waaw bu daw bi mom graw non waaw mais aussi yoy yeb julli ñi dañ ci jangé aussi parce que bu daw bi problème gis nga ni mu reuy non da len di wone ñom luñu mëna prévoir tamit mënu ñu prévoir li nga xamné mom la len yalla neub waaw ben affaire tamit amna moy yi len di dal yi dal peuple yoy na yenn peuple sen bu yeglek bakkar yu metti mo len ko yobbe bakkar yu metti tata ñu nekk ci di nour ci ba commencé nekk ci xafla ak yegëri kenn mënatu len war yalla duma len duma affaire yoy leen nak bo ne waye bon tu sais l'affaire c'est naturel comme ni gars voilà quoi c'est naturel hein y a pas en fait voilà problème bi nekkul fofu problème moy naturel nak mais xamal ben affaire yalla day leukele ay sabab yu naturel ak ay sabab yo xamantene yu sharia la yalla dou koy leukele rien n'empêche que fi mon naturel fini hein ouais rien n'empêche que mon naturel fini ngay wax yow voilà di fi dama souffle hein non en plus and ak c'est dire que comme buñ nane prévision yi waxon na né dans 100 ans place sangam wa dama fa ko tremblement de terre bi dana fa te dana yak nangam ak nangam d'accord wala ngelaw ouragan bi dana fa dor yak nangam ak nangam d'accord mais aussi do fekk ne yalla tamit dogalon na ne dans 100 ans dina am ay nit ñu fay nek yuy def nangam ak nangam ci lu bon yo xamantene ñoña la affaire bo wandal donc lepp lu am lu doon catastrophe c'est que lu bon ko waral catastrophe du am abadan fek amul ciosan bu tukke ci doomu adama yi amul lolou mën ta ne wax li gënal tukki mo wax jëmul waxul mu non ko dalal dalal wa kay ndax ab yenente mo ne ci sa kaw ak siddiq ak ñaari shahid kala do wax dalal sus montagne ko xot wa dafa commencé won yëngatu mu ne ko dalal parce que yenente mo nek ci sa kaw ak siddiq ak ñaar shahid hein leg montage bi mi doon bu bëggoon ñu gën yëngatu pour la loon pour alak de waxuma lool manam le fait que yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam ne ko manam layele ko ne ko ñin ñoo ne sa kaw ci mo calme mu calme wu moy wone ni kon bu ñoo ne nek woon ci kaw mën na baña calme wu ak li ci nom waxon wa medina yi bu fi amité mu gën dëkk bi paré voilà parce que tem musiba dal suñu ko té même xolal yaronte bi sallalahu alayhi wasallam liñu wax nan japp nañ jant bi yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bu ko gissone day daw mom day daw di xëc manam moy lambayam sax da koy xëc ndax titangé di daw pour dem julli ji pour di ñaan té pourtant xamnañ ni c'est un effet naturel xamnañ ni affaire bobu c'est naturel mais est-ce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam éclipse waaw est-ce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam dina tite ba muy jaxla ci lo xamné rek grawul du dar day jall de façon amul ben problème hein yenenbi dina tite pour lool bi jaxla pour zéro dedet sallalahu alayhi wasallam parce que bakka day wax né bakka lu nit ñi la kon nañ jéggelu yalla motax même affaire bu naturel ñu mën ko prévoir sax c'est parce que aussi famuy am yalla day dogal tamit ni ay nit da lañ fa nek def bakkar yu tax loolu mëna nek nga xam tane yalla daf leen koy defal occasion fatali wat leen ñu wara delu ci wat pour ñaan yalla di jéggelu et cetera ba événement bobu jall loolu yëpp ci yërmu de yalla la bok deng kon mune zahabat demna allah zat banexe wa waqibat te wul manam mbugale na len manam li nga xamne mo wutu banex yoy moy al khasarat rutuy wan qadat te jeexna ash shahawat banexe wa awrasat te jurna ash shaqawat ay texedi tamattu motax banexu nañu qalilan lu new wa uzibu way mbugal nañ len tawilan lu yag wa rataw tok nañu jekki nañ martaan wala bok nando nañ martaan anam go xamne waximan bu bon la fa aqabahum waral len mu jural len azaban bugal aliman bu metti askarathum mandil na len khamratan ak sangara til sangara til ka shahwati gogule banex waya famastaqfaqu bi nga xamne waya manam famastaqfaqu ximmalikuñu min haati nan ci mande ci gogu ñu nekk won manam nit ku mande ba nan lañ ko waxe resul la sen mande hein wa res voilà sen mande gi resul illa ludul fi diyarul mu'azzabina ludul ci keur ñu bëggal waaji da nan ba mande mais bi mu démé ba mande gi jeex da retrouver wu ci bir prison bu bon buñ koy bëggale wa arqadatuhum nelawlo na len tilkal ghaflati gogol ak yegudi waya famastayqazu yewuñu min ati yegudi gogol illa ludul wahum te ñom fi manazil ñi ngi ci waccu way ci keur hotelu alham ah haliki ñi nga xamne dañu alagu fa nadamu ñu reccu wallahi giñna ci yalla ashad nadabat gënja magi reccu gënja tay reccu hina bi nga xamantene jamono jojo la yan faaw du jariñ an nadamu reccu wa bakaw ñu joy ala ma ci kaw li nga xamne aslafu mom lañu bayyi won ginnaw badalat dumu'i ha remplacer ko un rango jo xamne bi damé ci sax ci deret sax la don touro rango ño xamne day dem sax ba touro ci deret waaw fa law ra'aita bo gisone al a'la le fete ka wal asfal al nasitu suf min hadi ta'if ci gogole kural wan naru te safara takhruju mi genn min manafiri ci jallu recc way wuju yim sen xar kanami ci sen ben benu xar kanami wa abdanim ak sen yarami wo hum te ñom bayna ñi ngi ci digeunte atbaqi niveau yi nek ci al jahim safara gu tar ga nek ci jahim safar wo hum te ñom yashrubuna ñuy nan badala au lieu que ñu nan manam lu wutek